تفسیر آیت نمبر 16 سے، مدنی سورت ہے اس لیے اب منافقین کا ذکر بھی ساتھ ہی آ رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی بات بظاہر بڑے غور سے سنتے ہیں. منافقین کے نفاق کو ظاہر کیا جانا مقصود ہے تاکہ مسلمان ان کو پہچان لیں، ان کو بے نقاب کیا جا رہا ہے. ان کے نام تو نہیں بتائے گئے لیکن ان کی شکلیں یا ان کی صفات بتا دی گئیں تاکہ مسلمان ان کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہیں یا بچ کر رہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض، یعنی سارے تو آتے بھی نہیں، جو آتے ہیں ان کی بات ہے. یعنی سارے منافق آپ کے پاس نہیں آتے تھے لیکن جو آتے تھے ان کا طرز عمل کیا تھا؟ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بظاہر بڑے توجہ سے بات سنتے تھے. حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے نکلتے، یعنی آپ کی مجلس برخاست ہوتی، باہر جاتے، قالوا للذین اوت العلم، کہتے ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا، یعنی اہل علم صحابہ سے کہتے، ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا فرما رہے تھے، ابھی کیا کہہ رہے تھے، یہ کیا بات ہو رہی تھی. یعنی ان کو آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، قرآن سمجھ نہیں آتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دلچسپی نہیں تھی اس میں، ان کی نگاہیں تو کچھ اور تلاش کرنے کے لیے آتی تھی. تو یہاں منافق کی پہچان کیا بتائی جا رہی ہے؟ کہ وہ ایک سنجیدہ یا علمی مجلس میں بظاہر تو بہت باادب نظر آتا ہے، مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْهِ، لیکن اصل میں اس کا ذہن دوسری چیزوں کی طرف لگا رہتا ہے، اس کی نگاہیں اور چیزوں کی طرف اٹھتی ہیں، اس کے خیالات اور سوچیں کچھ اور ہی ہوتے ہیں. اس لیے وہ بیٹھ کر بھی، سن کر بھی سنتا نہیں ہے. اسی وجہ سے جب وہ مجلس سے باہر آتا ہے تو باہر آ کے پوچھتا ہے علم والوں سے کہ یہ کیا کہا گیا ہے ابھی. اچھا، یہ جو ان کا سوال ہوتا تھا کہ یہ کیا کہا گیا ہے، یہ محض سمپل سوال بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی بعض باتوں کو وہ کریٹیکلی سنتے تھے اور باہر آ کر اس پہ تنقید کرتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول ہیں، مگر اس بات سے اگری نہیں کر سکتے ہم، یہ بات تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. یا پھر ان کو من مانے الٹے مفہوم پہناتے تھے، وہ سنتے تھے جو ان کی مرضی کا ہوتا تھا. یعنی دوسرے لوگوں کو اپنے اس طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتے تھے. یعنی ماذا قال آنفا، یہ ابھی ابھی کیا کہہ رہے تھے، یہ سنا تھا کیا کہہ رہے تھے، یہ بھلا کیا بات ہو رہی تھی، یہ بھی کوئی کرنے کی بات تھی. ویسے تو ہم جی جان سے حاضر ہیں، ان کے ساتھ ہی ہیں، لیکن یہ جو آج بات کہی گئی ہے یہ کچھ دل کو نہیں لگی، یہ نہیں ہم مان سکتے. حالانکہ لا یشعرون، شعور نہ رکھنے والے یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ کوئی شخص اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے کلام ہی سے سنایا جا رہا ہے. تو یہ ایک منافقانہ طرز عمل ہوتا ہے. اور پھر اپنے اس طرز عمل سے وہ دوسروں کو بھی کیا سکھا رہے ہوتے تھے؟ کہ بھئی دیکھو، ہر بات پہ آمننا اور صدقنا نہیں کہہ سکتے ہم. ہم پڑھے لکھے، سوچ سمجھ رکھنے والے، دنیا کو جاننے والے لوگ ہیں. جس قسم کے یہ مطالبے کر رہے ہیں، بھلا یہ پورے ہو سکتے؟ جن قربانیوں کی بات کرتے ہیں اور جس قسم کے جہاد پہ جانے کی بات کرتے ہیں اور مال خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں اور اولاد کی قربانی کی بات کرتے ہیں، یہ سب کچھ تو آج کے دور میں ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں صرف یہ تھوڑی کہا جاتا تھا لوگوں نماز پڑھو یا روزہ رکھو، وہ تو یہ پڑھنے آتے بھی تھے، بظاہر کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیتے تھے. فرق کہاں واقع ہوتا تھا؟ منافق مسلمانوں کے ساتھ کن کن چیزوں میں ایک تھے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ریچولز، ظاہری رسم و رواج، ان میں وہ سب کچھ ویسے ہی کرتے تھے جیسے مسلمان کرتے تھے. کہاں آ کے جدا ہو جاتے تھے؟ کہاں پرکھے جاتے تھے؟ کہاں الگ ہو جاتے تھے؟ جب قربانی کی بات آتی تھی، جب دین کے لیے قربانی کا وقت آتا تھا، جب کسی جنگ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا تھا. اب پچھلی جتنی بھی صورتیں منافقین کے بارے میں گزری ہیں، ان کی سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ اپنی آرام دہ زندگی کو نہیں چھوڑ سکتے، جنگ کے لیے نہیں نکل سکتے. سارا نفاق تو ان کا آ کے کھلا ہی یہاں تھا، ایک کے بعد ایک جنگ نے ان کا نفاق کھول دیا. جنگ عہد میں کھل گئے تھے، بہت ارلی سٹیج پر ہی پلٹ گئے تھے واپس بہانہ کر کے. جنگ خندق میں آپ نے دیکھا کیا کیا انہوں نے. اور جس جنگ میں ساتھ جاتے وہاں جا کے مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرتے رہتے، پیٹ پیچھے بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑے رکھتے، کوئی نہ کوئی بہانہ تراشے رکھتے، کبھی واقعہ ایک گھر لاتے، کبھی کچھ اور کرتے. ہر وقت ان کا کام کیا تھا؟ مسلمانوں کی صفوں میں نیگیٹیوٹی یا منفی سوچ کو عام کرنا، جس سے ایک انتشار رہے، لوگوں کا دل دین پہ نہ جمے اور سبوتاج ہو جائے وہ سارا پروگرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اور اللہ تعالیٰ بھی وقتاً فوقتاً آزمائش ڈال کے ان کو نکھارتا رہتا تھا. تو جب وہ کہتے ہیں ماذا قال آنفا، وہ یہ آج کیا بات ہوئی؟ اور جیسے کہ سورۃ التوبہ میں گزر چکا ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، کہ جب کوئی سورت نازل کی جاتی تو ان میں بعض یہ کہتے کہ تم میں سے کس کس کا ایمان اس نے تازہ کیا ہے. وہی پرانی باتیں ہی تو ہیں، وہ ویسی صورت تو پھر آ گئی. جیسے اب آپ دیکھیں حوامیم کے مضامین کتنے آپس میں ملتے تھے. اب اگر کوئی شخص کہے اچھا یہ پھر وہی باتیں ہیں، ابھی پیچھے تو پڑھ لی ہیں، پھر ریپیٹیشن ہو رہی ہے، کیا فائدہ، اس کو پڑھ کے کتنا ایمان بڑھ جائے گا، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. اس قسم کی گفتگو کرنے والے سچا ایمان ہی نہیں رکھتے. جس کو یہ پتا ہو میرا رب کوئی بات بغیر حکمت کے نہیں کرتا، وہ اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتا، بولنا تو دور کی بات. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض آپ کی باتیں غور سے سنتے ہیں. اور کس لیے غور کرتے ہیں؟ تاکہ کوئی نکتہ چینی کر سکے، کوئی ایسی چیز ڈھونڈے جس سے آپ کو بدنام کر سکے، جس سے مسلمانوں میں انتشار پھیلا سکے، جس سے اس کام کو نقصان پہنچا سکے. حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے نکلتے، قالوا للذین اوت العلم، تو اہل علم لوگوں سے کہتے، ڈسکشن کرتے، انٹلیکچوئل لیول پہ بڑی باتیں کرتے، اور کہتے ماذا قال آنفا، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس دور میں 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، یہ وہ دور لانا چاہتے ہیں، یہ پاکستان ہے، مدینہ تھوڑی ہے. اس لیے ایسے لوگ جو بظاہر اسلام کا لبادہ تو اوڑھ لیتے ہیں، یا ان کو رسمی اور وراثت میں اسلام تو مل جاتا ہے، لیکن اسے وہ سچے دل سے قبول نہیں کرتے، یقین کی حد تک نہیں لیتے، کنونس نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے مقاصد اور ان کے فائدے کچھ اور ہوتے ہیں، وہ اسی کانٹیکسٹ میں سوچتے ہیں. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں پہ تو اللہ نے مہر لگا دی ہے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کیے چلے جاتے ہیں. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے. جو کچھ اترتا ہے دن بدن ان کا ایمان اس سے اور بڑھتا چلا جاتا ہے، انہیں کسی بات پہ اعتراض نہیں ہوتا کہ ہمارے رب نے یہ کیوں اتارا. ان کا طرز عمل بالکل فرق ہوتا ہے، وہی باتیں جنہیں سن کے منافق یہ پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، وہی باتیں ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافے اور ترقی کا باعث بن جاتی ہیں. جس مجلس سے منافق وقت ضائع کر کے اٹھتے ہیں، اسی مجلس سے یہ خوش قسمت لوگ اپنے علم اور ایمان اور عرفان میں نیا خزانہ حاصل کر کے اٹھتے ہیں، ایک نئے ایمان اور نئے جذبے کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کا تقویٰ بھی دے دیتا ہے. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پہ آ جائے؟ یعنی اب اور کس بات کا انتظار ہے؟ اگر ان کو پیغمبر کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ لوگ قیامت کی گھڑی کے منتظر ہیں کہ اچانک ہی آ جائے، بس اس کے بعد پھر اور کیا ہو؟ تو ٹھیک ہے، ابھی قیامت اٹسلف تو نہیں آئی، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، اور سب سے بڑی نشانی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آخری نبی. جیسے آپ نے فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے، یعنی ان کے بیچ میں اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب قیامت قریب آ چکی. اسی طرح سورۃ القمر میں آتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ لگی اور چاند شک ہو گیا، شک کے قمر ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً قیامت کی بہت سی نشانیوں کا ذکر فرمایا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا علامات قیامت یہ ہیں، علم اٹھ جائے گا، جہل بڑھ جائے گا، زنا کی کثرت ہوگی، شراب خوری زیادہ ہوگی، مرد کم رہ جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب مال غنیمت کو شخصی دولت سمجھ لیا جائے، امانت کو مال غنیمت قرار دے دیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، یعنی چٹی سمجھی جائے، جرمانہ سمجھا جائے، علم دین دنیا کے اغراض کے لیے حاصل کیا جائے، علم دین دنیاوی فائدوں کے لیے حاصل کیا جائے، علم دین دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے، اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، یعنی بیوی کی باتوں میں آ کے ماں کو آؤٹ کر دے، دوست کو اپنے قریب کرے، باپ کو دور کرے، مساجد میں شور و شغب ہونے لگے، کتنی بڑی نشانی ہے۔ آپ کو تو نہیں پتا تھا لاؤڈ سپیکر بھی ہوں گے کبھی، اور اس قدر ہنگامہ ہوگا اور مسجدوں کا احترام اٹھ جائے گا، اور قوم کا سردار ان میں سب سے فاسق اور بد کردار آدمی ہو جائے، قوم کا نمائندہ ان میں سب کا رذیل ہو جائے، شریر آدمی کا اکرام یعنی عزت صرف اس لیے کرنا پڑے کہ اس کا اکرام نہ کریں گے تو یہ ستائے گا، مزامیر باجے گاجے پھیل جائیں، شرابیں پی جانے لگیں، اور اس امت کے آخری لوگ اپنے اسلاف پہ لعنت کرنے لگیں، یعنی بعد کے لوگ پہلوں کے اوپر تنقید کرنے لگیں، تو اس وقت تم انتظار کرو ایک سرخاندھی کا، زلزلے کا، لوگوں کے زمین میں دھنس جانے کا، صورتیں مسخ ہونے کا، آسمان سے پتھر برسنے کا، اور دوسری علامات قیامت جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے موتیوں کی لڑی کو کاٹ دیا جائے اور موتی ایک ایک کر کے نیچے آ گرتے ہیں۔ فقد جاء اشراطها، نشانیاں تو آ چکی ہیں، فأنى لهم، پھر کہاں سے ہو ان کے لیے، اذا جاءتهم ذکراهم، جب آ جائے گی ان کے پاس یعنی ان کی نصیحت قبول کرنے کا موقع کہاں سے رہ جائے گا۔ اصل میں یہ یوں پڑھا جائے گا، فأنى لهم ذکراهم اذا جاءتهم، یعنی ایک با محاورہ ترجمہ سمجھنے کے لیے، یعنی ان کو نصیحت کہاں سے ملے گی جب وہ قیامت خود ان کے پاس آ گئی، کیونکہ قیامت کے آنے پہ تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی نا، کوئی نصیحت فائدہ نہ دے گی۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس جان لو، علم حاصل کرو اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور بخشش مانگیے اپنے قصور کی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے پھرنے کی جگہ یعنی دنیا، ومثواکم، اور تمہارے رہنے کی جگہ یعنی آخرت۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی کہ واستغفر لذنبک، آپ استغفار کیجئے اپنے ذنب کے لیے، ذنب قصور، قصور نبی کا گناہ نہیں ہوتا بلکہ اعلیٰ درجے سے کوئی کم کام ہو تو اس کو کیا تصور کیا جاتا ہے، اعلیٰ درجے سے کم کام کو نبی کے حق میں قصور سمجھا جاتا ہے جبکہ اسے گناہ کا نام نہیں دیا جاتا، یعنی عام لوگوں کے لیے وہ گناہ نہیں ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو بھی استغفار کی بہت تلقین کی، یعنی اگر آپ کو کہا جا رہا ہے واستغفر اپنے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی، پھر عورتیں کہتی ہیں ہمیں تو کوئی مقام ہی نہیں ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنات کے لیے بھی استغفار کا کہا جا رہا ہے، تو آپ نے اس حکم پر عمل کیا اور اس کے بعد لوگوں کو بھی یہ سکھایا، یا ایہا الناس توبوا الی ربکم فانی استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، لوگوں بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار کرو، میں بھی اللہ کے حضور روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اصل میں استغفار کیا ہے؟ عاجزی کا اظہار کہ اللہ میں قصوروار ہوں۔ جس کو اپنے رب کی پہچان ہو جائے نا، اسے چھوٹا چھوٹا اپنا گناہ بھی بہت کھلنے لگتا ہے، بہت چھپتا ہے، میں نے کیوں کیا ایسے، میں نے اپنے اتنے پیارے رب کو ناراض کیوں کیا، اور اس کے لیے پھر وہ فوراً پلٹ آتا ہے اور دعا اور استغفار کرتا ہے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ کو سب پتا ہے تم میں سے کون کہاں جاتا ہے، کہاں پھرتا گھومتا ہے۔ تقلب کیا ہوتا ہے؟ تقلب الٹ پلٹ ہونے کو کہتے ہیں نا، تمہاری سرگرمیاں، تمہاری کوششیں، سب اس کو پتا ہے۔ یعنی متقلب کیا؟ دنیا میں جو بھی تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو، ومثواکم، اور تمہارے رہنے کی جگہ، آخرت میں تمہیں کہاں مقام ملے گا، کہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔